الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. دا سورة طه ده شپاڑسم سپارا دا آیت نمبر 55 55 نمبر آیات ده. منا خلقناکم اللہ مہربان فرمائی منا خلقناکم دے زینوئی تاسو ما پیدا کړی د دینا د دې زمکه د خټی دا وفیا نعیدکم او دې ته به تاسو بیرته واپس ځی. ومنها نخرجکم او د دینا به واپس بیا تاسو راوباسو. تارتن اخرى یو ځل بیا. بازی خلق دا خبر کئی چی روح با هم پا دی ازمک کی ننوزی. ننه دا خبر غلط دا. روح پا ازمک کی نزی. جسم دا ازمکی نفیدا پا دی ازمک کی بننوزی. روح افاقی دی دا ببرزی. جسم دا ازمکی نفیدا دی تربیت د ازمکی نه کیږي. روح د برانه دی تربیت هم د برانه کیږي. دا بزی هم برا. بیا رستا وایزن نفوس زوجت کله انسانان را ژوندی کیږي قیامت په ورځ باندې رستا نو روحونه به د بدنونو سره بیرته یوځای شي. نو ایمینا خلقناکم د دین ما تاسو پیدا کړی ای و فیها نعیدکم او تاسو به پدی کی واپس کیږي. انسان مرشی قبر ور نو کنهسته شي قبر کی خاصی مثلا یادګا قبر و کنهستل شو تیار شو مړی به کی خوده شو تختی به کی خوده شو. زیات خلق دا یو رواج جوړی سوری پادشي خټه باندې باندې دا رواج جوړول دا ناروا دی دا باندې کې نبی رسول الله کی واخا الا الازخر صحابی ته پوسو کو ويا دا واخه بي پرې د خیر دې دا واخه بي کې دی واخه دي کمر دا په دغه سرو باندې کې دا او دغه په پټکا د مقبرینا دا واخه بوټی کټ کول دا ناروا دی او دا ګنا دی دا باندې کټ کې نه مې پرې کې کا کټ دیم کړه دا بزان نه نوړې پای دی دا پارا دا بدقه مقبره کې پراته دا بس خاص خدا به ته نوړې نه به خرسه وس قبر باندې تامبو خورول ترفال غنی خودل دام خلکو یو رواج جوړ کړی دی دام ناروا دی هغه صورت کې جایز دی سپی راضی لیوگان راضی اگر اکنی خیر دے کبیا تامبو پہ خور کے غنی پہ کے دے نو بیا خیر دے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ حجاج بن یوسف ډیر علماء شہیدان کری دی ویدہ جکر اگر افتار کو ایورته ویلو ما اسمو کا نم دی سده دورته ویل سعید ابن جبیر فیدا حجاج ورته وی لا شقی ابن قصیر و استادانم دی بدبختا هغه ورته وی زما پلار ستانه خپوی دو زما پنو ما دی چی مالی دانو می خیده و بیا ورته وی زما باره کسو وی عادلون خا و ایتما تا ظالم و ایو عادل پا مانا تا ظالم و تا جاہل امراضی کسانو تا امر وکو پیرا لالے کئی وٹ عالم تیر شوئے دے و ایچی دائی کلا و اللہ سر والا قبلی تا کئی و ایدائی جی کلا حلالا و قبلی تا ورلمخ کو و ایدہ پا دیٹیم کی دایات شروع کو اینما کنتم فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام کم زی کی تاسو یې نو قبله ته مختاو کوي وای د جدا یا تو حجاج ولالو غامر وکو چې نمر خاطر طرف ته ولدا مخ وغرزه وای چې هغه طرف ته تا وکو ولالو یې د پدې ټیم کې بیا ویل ولله المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله کم طرف تا مارا و یاغا طرف تا دا اللہ ازاد تے حجاج بیا ہوئے لو اللہ مخورنا اللہ دی پر مخزمہ کی تا کئی الٹے سملوئی الٹے کو ویدہ بیا ہوئے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا دا آیات کریمی ورستو ویدہ دینا اللہ وی ما تاسو پیدا کری دیتا بزئی واپس او بیرتا برا دینا راو زئی وایدای بیا شهید کو ډیر زیاته وینه ده دنه لاړه وایدا ته پوسو کو چې دا ولې دنه دومره ډیر وینه لاړه وایدا ډیر جذبات کیو سمره خلچ یال کړه دې مونږه دومره یې نتی نه درته دنه ډیر زیاته وینه لاړه تا بیا کله مړ شو حجاج چې دا شهید کو وای ډیر وخت پوری دا وې په خوب کې ټوپونه والا ورې دوبا بیا مل شو چا خوب کی ولی دو ویل دا حجاج ہوئی چی دا ہر چا بارا کی یو یو زلالال شما دا دے سعید بارا کی دیر زلالال شما دیر غر ظلمے کرے دیر علماء حق پرست شہیدان کری دی اللہ برمائی منہا خلقناکم منگا تاسو دا دیز مکینہ پیدا کری وفی آنو عیدو کم او پا دی کی بتاسو واپس کی گئی ومنها نخرجوکم او تاسو با بیادا دین روزی تارتا نخرا یوزلی بیام ولقد اریناہو آیاتنا ایقنا منگو خودل دتا آیاتنا اخفل کلها اغتول فکذب وعصان وغتقذیبوکو وعبا او انکاروکو قال اجئتنا اوي ويل آیا تا سورا غلی ای مونتا لتخرجنا چوبا سی مون لرا من اردنا زمون دیز مکینا بے سحر کا پس حرفل سرا یا موسیٰ موسام بے سحر کا بے علم کا بدغ وقی علم دریا کا سحر پخل سحر سر امبا سے بند دیکھ دینا فلنا تھی ان کا ندا فرعون وی پس خاما خام برات لو کو بے سحر مثلی فجادو سرا پشان ددی فجال بیننا و بینکم پس وگر زوا پمین زمونگی و پمین فلکی موعدا یو وقت مقرر لا نخلفو مخالفت بنکو داغی وقت نحنو منگا ولالتو نتو مکانا سوا اغزے برابر مکانا سوا زی درمیانا سوال اے منصفا روح المانی دو مانا کری دام دا سیو زی بی چاگا درمیانا زی آغا سنٹر زی آغا دے کی بدا مناظرہ کو فیرون ورطویل تاسو بمراشی امونگ بمراشو مناظرہ بکو زب اخپل ساہران ٹول را جمع کما او تبای چاوگا ٹلا آغی بہوچا تھی بس موسیٰ علیہ السلام ورتوی قال اویل موسیٰ علیہ السلام موعدوکم اغزی دوادی استاسو یوم الزینتی وخ دوادی استاسو وخ مقرر استاسو یوم الزینتی غورز دا اختر دا موسیٰ علیہ السلام اختر دا غطا بیا نووری دا دین کار چکے بحار طریقہ باندی بیا بشپا ورز نگوری گن اختر بنگوری موسیٰ علیہ السلام اختر زکا یاد کو چی تمام خلق را جمع شی چی حق کارشی پتا ولگی و یخشر الناس دوحا او دا چی را جمع بشی دا خلق پا وقت دا شاخ کی سار وقتی بم نئی نور را خطو ٹیم کی چی خلق لگ را تا دا شوی پتا غا ٹیم کی با مناظر کی گیم یوم الزینا ورز دا اختر ورستاسو دا اختر ورز جشن والا ورز یا دا اغا ورز دا چی فرعون پا دی ورز بانده پیدا شو دیو با جشن مناو خو یا دی فرعون تا بادشاہی میلاو شو پا دا اغا ورز بانده فتولا فرعونو پس وگرزیدو دا فرعون واپس وگرزی دو فرعون فجمعو پس راجہ میں کڑو قیدو آغا خفل تدبیرونا ثم آتا او بیار آغے قال لهم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تقریر ورطو کو مخید دینا ویردیتا موسیٰ علیہ السلام ویلکم تباب شیئ لا تفترو علی اللہ کذبا مترئی فلا باندی دروغ فیسحتکم اے فیہلککم اللہ بمتباکی اللہ بستا سبی خباسی بعذاب فعذاب سرام وقد خواب من افترا یقنن مراد دیا وسوکی دروغ تڑی فاللہ بانلی آغا چرت کامیاب نشی آغانا مراد دیم فتنازعو امرهم بینهم فس اختلافو کو دوی دکار خفل فمین خفل کی واسر النجوا او پٹیکڑا مشوری لرا فتنازعو امرهم یدا سیوایا مشوری وکڑا فخفل منز کی موسیٰ علیہ السلام جی کل تقریر ہوگو خلق حیران شو نفتنازعو اختلاف اوکام رہن پا معامل اخفلی کی یا مشورے وکڑا پا اخفل میند کی پا دے مناظرہ کی دی بوہ شل چی دا موسیٰ دا خواسی جادوگر ندے دا حق فرست پیغمبر دے دا اللہ تعالی او دے پر اون دا قانون جو کرو چی ہر کور نبا یو سڑے دا سحر تعلیم یادائی نو با دی کی 70 ساحران را غلیو فویا فویا استازانو غلغت علماء دا سحر دا یو یو سرا 1000 شاگردان نا غلیو ستر هزار جادوگران را جمع شیو چې دا کم استادانو دی پوه شو چې دا خو دروجن سړی نشي کېدی او دا د الله حق او سچ پیغمبر دی. نو دا شاګردان دی خو جذباتیان وویل چې نه نقلاریږو خامخا به مناظره کوو. نو دی خپلو کې یو بل ته وکتل ویل خیر دی هلکان دی جذباتو کې دی مناظره به وکړو هسې همدا ګټي مونږ ته پته را بیا او په ایمان راوړو وس کدی سے خبر رکھو لانجہ جڑی ہے شر جڑی ہے. فتنازعوا امرهم دی اختلاف کو پکار خپل کی بینهم پمیس خپل کی خپلو کله قران شو خو بیا دا پویا استادان دی غلی شو واسر النجوا او پټیکړه مشورې لرا نورم کا بسته سواری وای دا سړی بستے منها خلقناکم تاسو ما د دې ځمکې نه پیدا کړی او فی نعیدکم او په دې کې به بیرته واپس کیږئ و منها نخرجکم او د دې نه به بیا مور او باسو تاسو تارتن اخرى او ځلې بیا ولقد اریناه او پسو خودل مونگا دتا آیاتنا اغفل آیاتنا کلها طول فکذب و آبا نو پس دا تکذیب و کو انکار اوکم قالا جیتنا ویویل آیت را غلی منتالی تخرجنا دیده پارا چی مونگا و باسی منار دینا دخفل از مکینا بے سحری کا فغجا دخفل سرا یا موسیٰ اے موسیٰ فلنا دی اللہ کا بے سحر مثلی پس خاما خام برات لوکو تا تا پا سحر پا مثال لدے پا شان لدے فجعل بیننا نو پس مقرر کا پا منز منکی و بینکا و پا منستا کی موعدا یا وقت مقرر لا نخلفو مخالفت بننکو دا غواخ نهنو مونگا ولا انتا او نتو مکانا سوا اغزے برابر قال موعدكم والموسى علیہ السلام وح مقرر استاسو یوم الزینتی اغورز دا اختر دا و ایوحشر الناس دوها او دا چرا جمع بشی خلق پا وخ دا چاش باندی فتولا فرعون واپس شو دا فرعون فجمع قیدهو پس جمع کروخ پل تدبیرونو لرا ثم آتا بیاراغی قال لهم موسیٰ نویل دیتا موسیٰ علیہ السلام ویلکم تباب شیطاسو لا تبترو علی اللہ کذبا متغیف اللہ بند دروغ فیسحتکم حلاک بشی بیعذاب تاسو فعذاب دلا سرا وقد خواب من افترا او یقرن نامراد دی اغسو چی درو تغی فتنازعون بز اختلاف وقو امرهم دیو فکار فلکی بینام فمین فلکی واسر النجوا او فتکلا مشوری لرام